राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लग जाओ जोर से भगवान का नाम लो, चिंतन करो, सबसे भगवान है। ये चिंतन करने से, भजन करने से, जप करने से सब भगवान है ये समझने की ताकत हो जाएगी। भजन स्मरण नहीं करो तो नहीं है, सामर्थ्य ताकत आप में। भगवान है, भजन जप करके कीर्तन करोगे तो ये सामर्थ्य आ जाएगी। सब भगवान है, सपने करो तो बात सुन जाएगी। इस वास्ते जप करना, भजन करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब करना है न करने के लिए, कुछ भी न करने के लिए करना है। कुछ भी न करे बहुत ठीक है, पर वो ताकत आती है करने से, सामर्थ्य आती है। इस बात पर भगवान को याद करो, चिंतन करो, जप करो, पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, सब ठीक हो। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही के जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। करो तो नमक पाप न सज जाए। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग गए हो, सब ठीक हो जाएगा। और बोलो, मैं तो कहूं कि आप भजन नकली हो तो नकली भी करते करते असली हो जाएगा। रास्ता सही है, नकली भी करते हो रास्ता सही रास्ता। आपका भाव बदल गया भीतर से, सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक वो कृपा से, भगवान की कृपा से आप सब ठीक हो जाए। एकदम सच्ची बात है। सज्जनों लगने की आवश्यकता है, चिंता करना ठीक नहीं है, पर भगवान के नाम की चिंता करनी बहुत बढ़िया है। भगवान के सम्मुख हो जाए। पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। तो विषाद योग होता है, विषाद ना हो तो का है तो योग थोड़ी होता है। मगर सन्मुख को जो कह दे सन्मुख वो योग हो जाएगा। जो परमात्मा में लगा दे वो योग, संसार में लगा जो भी योग, दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग है वो योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उस योग संज्ञा है। दुखों का सर्वथा वियोग हो जाए, आनंद हो जाए, मौत हो जाए, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में जाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, वो लगन है। परमात्मा में लगे रहो, लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाई करते करते एक दिन में कितनी पढ़ाई में पता नहीं लगता, पर 12 महीने पढ़ाई करे पर पता लगता। वो कई दिन संग्रह वाले तो पता लगता है, तो सत्संग करे तो फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान हमारे हैं, भगवान अपने, भगवान के सिवाय कोई अपनी चीज है ही नहीं। अपने केवल भगवान है। ममई वांशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और किसी का अंश नहीं है। कहीं भी नहीं बताया है कि माया का प्रकृति का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का संबंध सच्चा है। सब संबंध कच्चा, सब कच्चा संबंध है। भगवान का संबंध सच्चा, यह बात है। और सब कच्चा है, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक। नाम जब लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, गीता रामायण आदि के पाठ में लग जाओ, जो चिंतन ज्यादा होगा, भगवान में मर्यादा मन लगेगा, उतनी उन्नति स्वतः हो जाएगी। निश्चित बात है। फिर शक्ति आदि कुछ भी चिंतन न करे, ये ताकत आ जाएगी। कुछ भी चिंतन नहीं हो, भगवान में स्थिति हो जाए। बिना किए आप शराब है, कितना ही कूदे फांदे करे, जमीन को छोड़कर रह जाएगा, बताओ। चाहे बैठा रहे, चाहे सोता रहे, चल रहे, चाहे कूदे, चाहे नाचे, जमीन को छोड़कर कहां जाएगा। इस वास्ते जो कुछ करे चुपचाप हो जाए तो भगवान में ही रहेगा, परमात्मा में ही रहेगा, उसकी स्थिति परमात्मा में ही होगी, और कहाँ होगी। छोटे स्वभाव करनी पड़ेगी, ये बात। सच्चे हृदय से भगत लग जाओ, बहुत बढ़िया है। घोड़ा को बहरा मैदान, मौका है, मौका मनुष्य शरीर है, मौका है। मुक्ति और भी हो सकती है, पर लगने की शक्ति नहीं है। वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से आप खेल ले सकते हो, सुख वे कर नहीं सकते। मनुष्य शक्ति सुख पहुंचा सकता है। मन में ताकत विशेष है, जो पशु पक्षी में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, घास फूस में नहीं है। मन में ताकत है, वो मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रो पंथ, लख 84 कोश पर अंतर पर अनंत। भगवान ये देश में चला गया तो फिर भगवान दूर हो जाएंगे। मानो भगवत प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, वो विवेक शक्ति मनुष्य में ही है। इस बात से बड़ा सुंदर मौका है, सच्चे देश लग जाओ भगवान, सब ठीक होगा। परिहरी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम धन ऐसा है मेरा भाई, यो धन तन मन सटे लीजे, प्रेम प्रीति लिव लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, यो धन धन लेने का मौका है, वो पैसा कमाना भोग भोगना दो बड़े शत्रु है, पैसा मन रहे भोग भगा समय बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा मनुष्य भी, जो मुक्ति के लिए मिला है वो बंधन के लिए हो जाएगा, मुक्ति के लिए मिला है वो शरीर बंधन के लिए हो जाएगा, मुक्ति की सामग्री में है वो नरकों की सामग्री हो जाएगी, उन्नति करने का ये मिला है वो अधोगति का कारण हो जाएगा, इस वास्ते वस्तु से उपयोग बढ़िया है, सदुपयोग करो सब ठीक हो जाए, सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग, उदासी का भी सदुपयोग, भगवान में लग जाओ, ऐसे लगा रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, भगवान है मेरे अपने भगवान है, शिवाय भगवान अपना नहीं, आनंद ब्रह्मांड है उनमें कैसी चीज भी अपनी नहीं है, अरे भगवान पूरा का पूरा अपना, पूरा का पूरा, दस बालक हो किसी माँ के तो दस बालकों की माँ पूरी पूरी है, यूं कहे दस हिस्सा, ये नहीं, दस बालक हो दस हिस्सा करो, एक एक बालक की पूरी माँ है, पूरी सब बालक माँ कैसे थे, माँ है माँ है माँ, सब पूरी माँ है, यह बात है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के अंश हो आप, ये गलती ये करी है, भगवान के सिवाय जो मिलते और बिछड़ते हैं, आते और जाते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते हैं, उनको अपना मान लिया, यह बड़ी भारी गलती है, इल्म गलती का ही फल है, जन्म और एक भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, आप से आप ठीक हो जाएगा, आप से आप जिन ठीक आप जानते ही नहीं ऐसा ठीक हो जाएगा, एक भगवान लग जाओ बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई नर चतुर है जो राम भजन लो लेन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन, धन घटा दूसरा मन खेल लिया वेश्या भी है, ज्यादा ज्यादा तो वेश्या का पद मिल जाएगा, तो भगवान में लग जाओ निहार जाओगे, गोस्वामी तुलसीदास जी मेरा लगे भगन में तो उनके बिन रामायण है, आज लोगों का कल्याण होता है, मस्त हो जाते हैं, मैंने देखा है सत्संग है लोग इतने याद है जितना पाठ पाते रामायण, तो महात्माओं की वाणी में ताकत है, अब दऊ विधो मधुमुखे फणिदान निवास है स्वर्गीय सुधा वसती वही विबुधा बदंते क्षारंग क्षयम पतिमृतम विषमल्प वासम कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना, भगवत जनाना कंठे सुधा वसते, अमर हो जाए अमर संतों की वाणी से, कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना, भगवत जना नाम कंठे सुधा बसते, अमर से अमर अमर हो जाएगा, जन्म सहित हो जाएगा, दुखों से रहित हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। कंठे सुधा वसुदेवी भगवत जनाना। भगवत जन कौन है? ये सब सब भगवत जन है, सब का सब। वे अपने को जानते हैं नहीं जानते, ये बात अलग है। सब भगवत स्वरूप है, सब के सब भगवत स्वरूप है। यदि ख्याल किया तो पता लग जाएगा, ख्याल नहीं तो पता नहीं लगता। पुस्तकों में जैसे रामायण का पाठ करो अथवा संतों की वाणी का पाठ करो तो दुबेरा करे तो बोलो रे आप पहले समझे ही नहीं, पहले पाठ कर गए पता नहीं लगा। तीसरे दे बोलो, तीसरे चौथे दे बोलो और नई बात। दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम, प्रत्येक दिन में नई नई बात समझ में आवेगी। बिना सुनने सुन पाते सत्संग में सुनते सुनते भी इतनी विलक्षण बात आती है मैंने कभी सुना ही नहीं। मिले ही रहत मानो कब मिले ना, सच तो मौका है मौका। मरी और तरी कब की भी आती है, कहीं मरते हैं वो मरते हैं मर, ऐसे ही तरी मरी और तरी हरदम नहीं रहती, ना हरदम मरी रहती ना हरदम तरी रहती। तो तरी के समय हुए भाई, मैं 5,000 रुपया कमाया, किसने 10,000 कमाया, किसने 1,00,000 कमा लिया, सभी कहते हैं धोखा हो गया। 5,000 वाले कहते हैं 5,000 कमाया, 1,00,000 हो जाएगी 1,00,000 कमाया, मौका कहते तो 10,00,000 हो जाता, 20,00,000 हो जाता, करोड़ हो जाता। वो मौका है अभी, बहुत लाभ हो सकता है, बहुत जीवन मुक्त हो सकते हैं, तत्व ज्ञान हो सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, पूर्ण हो सकते हो सदा के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम सच्ची बात है, पूर्ण हो सकते सब के सब, छोटे बड़े बूढ़े बालक जवान सब, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है। मजदूर मजदूर से काम नहीं है, एक काम बहुत बढ़िया भगवान सब भाइयों को सब बहनों को इसमें लग जाना चाहिए, सच्चे हृदय से सब काम ठीक हो जाएगा, सब समय सार्थक हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो निष्फल जाएगा। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत और देव नींद से जप ईश्वर का नाम, मन स्तन फेर फेर नहीं हुई। अच्छो चेतावनी का पद गा देगी। उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, किया शुभ कर्म नहीं। उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत किया शुभ कर्म नहीं कोई, किया शुभ कर्म कोई, फिरा स्वार्थ में दीवाना, फिरा स्वार्थ नहीं परमारथ पहचाना, नहीं खेलना खाना अभिमाना खेलना काम क्रीड़ा में सुख माना काम जगदंधे में खो दिया सारा समय अमूल जगदंधे में ऋण गमाई सोय केर जीवन गयो समूल बेलते पापों की बोई बेलते पापों की उमर सब गफलत में खोई उमर सब गफलत किया शुभ कर्म नहीं कोई किया विमुख हो निज प्रभु से प्यारे विमुख हो किए दुर्गुण भारे भारे हजारों बेगुनाह मारे हजारों दीन अरु दुखिया नहीं तारे तब क्या उत्तर देगा न्यायाधीश दरबार तब क्या उत्तर जहाँ नहीं है झूठे साक्षी नहीं वकील मुख्यार चले फिर वहाँ न बदगोई चले फिर वहाँ न बदगोई किया शुभ कर्म नहीं कोई किया उमर सब गफलत में खोई उमर सब गफलत किया शुभ कर्म नहीं कोई किया शुभ समझ मन अब तो सेलानी समझ मन छोड़ते जगत बेईमानी समझ मन अब तो सेलानी समझ छोड़ दे जगत बेईमानी चले गए लाखों अभिमानी चले गए तू है किस गिनती में प्राणी तू है हरि सुमिरन कर जीव जड़ तुम्हें कहूँ हर बार हरि सुमिरन कर जीव तुम्हें कहूँ स्वार्थ में सब नर्तन खोयो रे मति मंद गंवार बेल उठ बेग उठ बहुत गया सोई बेग उठ बहुत गया सोई उमर सब गफलत में कोई उमर सब किया शुभ कर्म नहीं कोई सुरिद सुत सुरिद सुत पितु कुटुंब दारा सुरिद सुत पितु हुआ क्यों धन पर मतवारा, सुरिद सुत पितु कुटुंब दारा, सुरिद सुत हुआ क्यों धन पर मतवारा, मौत का आवे हलकारा, मौत का आवे हलकारा, छूटेगा एक दिन संसारा, ए जी सपने सो हो जाव सी सुत कुटुंब धन धाम, सपने सो हो जा हो सचेत बल देव नींद से जप ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई, मनुष्य तन फिर फिर नहीं, उमर सब गफलत में खोई, उमर किया शुभ कर्म नहीं कोई, कोई उमर सब गफलत में खोई, उमर सब किया शुभ कर्म नहीं कोई, किया शुभ